taniej o 300 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 października, na zegarze 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. O obronność prezydent będzie pytał polityków. Rozpoczyna konsultacje od spotkania z przedstawicielami PiS-u. Prokuratura wnioskuje o europejski nakaz aresztowania zabójcy 6-latka w Gdyni. Mężczyzna wciąż jest na wolności. Koryfeusze muzyki polskiej trafiły w ręce tegorocznych laureatów. Nagrodę honorową odebrała Irena Santor. Tydzień po wyborach prezydent rozpoczyna konsultacje z partiami politycznymi, które dostały się do Sejmu. O 12 Andrzej Duda będzie rozmawiał z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, a o 14 spotka się z politykami Koalicji Obywatelskiej. Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta podkreślił w Polskim Radiu 24, że podczas konsultacji prezydent z pewnością poruszy najważniejsze dla Polski kwestie. Pan prezydent uznał, że konieczne jest porozmawiać, aby wyjaśnić takie kwestie, które z punktu widzenia głowy państwa są szalenie istotne. Tutaj możemy mówić i o obronności, o sferze energetycznej, no i też w sferze politycznej stabilności funkcjonowania parlamentu. No przecież przyszły rząd musi uzyskać wotum zaufania i prowadzenia polskich spraw tak, aby Polska była bezpieczna i energetycznie, i środowiskowa, a przede wszystkim w tym obszarze związanym z obronnością. Jutro prezydent spotka się z liderami Trzeciej Drogi, Lewicy i Konfederacji. A liderzy tych dwóch pierwszych ugrupowań i Koalicji Obywatelskiej o 10:00 mają wydać wspólne oświadczenie. Minister Obrony Narodowej powiedział, że 300-tysięczna armia to minimum dla zapewnienia bezpieczeństwa kraju. Demografia na to pozwala, mówił w radiowej jedynce Mariusz Błaszczak, odnosząc się do słów byłego szefa MON-u Tomasza Siemoniaka o liczebności armii. Nie obroni nas nikt inny, jeżeli my sami nie będziemy chcieli się obronić. To jest podstawowa zasada. NATO oczywiście jest bardzo dobrym sojuszem. NATO wspiera na przykład Ukrainę, która nie jest w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale wspiera dlaczego? Dlatego, że Ukraina chce się bronić. Jedyną realną odpowiedzią jest silne Wojsko Polskie. Musi być liczne, co najmniej 300 tysięcy żołnierzy i musi być uzbrojone w nowoczesną broń. Ustawa o obronie ojczyzny zakłada od tego roku wydatki na obronność na poziomie minimum 3% PKB. W 2023 na ten cel miało pójść prawie 97,5 miliarda złotych. Prokuratura złożyła do sądu wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania poszukiwanego od piątku zabójcy dziecka z Gdyni. To ojciec chłopca Grzegorz Borys. Wcześniej za mężczyzną wystawiono list gończy i wydano postanowienie o przedstawieniu mu zarzutu zabójstwa. Według ustaleń śledczych sprawca nadal może ukrywać się w lasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Trwa policyjna obława, mówi Karina Kamińska z Policji w Gdańsku. Działania poszukiwawcze będą prowadzone do skutku. Trzeba pamiętać o tym, że oprócz policjantów, których widzimy, którzy kontrolują samochody, którzy są w lasach, którzy przeczesują ten las, pracują również policjanci wszystkich pionów. Policja prosi o wszelkie informacje na temat poszukiwanego. W czeskiej Pradze drugi dzień szczytu parlamentarnego Platformy Krymskiej. Biorą w nim udział przedstawiciele 40 państw. Rozpoczynająca się za godzinę dyskusja ma być poświęcona m.in. sankcjom nakładanym na Rosję, która okupuje Półwysep od 2014 roku. Platforma Krymska skupia przedstawicieli państw i organizacji międzynarodowych. Powstała przed 2 lata z inicjatywy Ukrainy i zajmuje się problematyką anektowanego przez Rosjan terytorium. Dyskusja podczas praskiego szczytu ma dotyczyć m.in. rozszerzenia list sankcyjnych o osoby, które odpowiadają za odmawianie więźniom politycznym na okupowanych terenach dostępu do opieki medycznej. Związani z Platformą Krymską eksperci zapowiedzieli, że chcą zwrócić uwagę także na kwestie niszczenia znajdujących się na Krymie zabytków kultury i historii. Sesję plenarną otworzą wystąpienia przewodniczącej czeskiej izby poselskiej Markety Pekarowej-Adamowej i szefa Rady Najwyższej Ukrainy Rusłana Stefanczuka. Do uczestników szczytu zwróci się w przesłaniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polskich parlamentarzystów reprezentuje w Pradze marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Wojciech Stoba, Polskie Radio Praga. W Filharmonii Narodowej w Warszawie wręczono nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej. Środowisko muzyczne przyznaje je od 2011 roku swoim najwybitniejszym przedstawicielom. Nagrodę honorową za całokształt działalności otrzymała pierwsza dama polskiej piosenki Irena Santor. Laureatka dziękowała między innymi Polskiemu Radiu. Pozwolono mi tam nagrywać piosenki i rozwijać się. Osobowością roku została twórczyni i koncertmistrz Och Orkiestry Historycznej Martyna Pastuszka. Jakąś tam tożsamość wytworzyliśmy na rynku muzyki dawnej. Wydarzeniem roku uznano 16. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Za to dziękowała jego szefowa Karolina Kaźmierczak. Ta nagroda zmotywuje nas do tego, żeby za 3 lata dostarczyć Państwu jeszcze większych emocji. Laureata w kategorii Odkrycie Roku wyłoniła publiczność poprzez głosowanie w internecie. Został nim skrzypek Wojciech Niedziułka. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do godziny 9 jeszcze mogą utrzymywać się mgły, które ograniczają widzialność do 200 metrów, lokalnie nawet do 100 metrów, więc apelujemy o rozwagę, zwłaszcza jeżeli Państwo podróżują. A we wtorek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 15 w centrum i 17 na południu Polski. Tutaj najcieplej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. No i jeszcze ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i niestety będzie spadać. Wyższość jesieni nad innymi porami roku, tak by wprawić się w dobry nastrój na rozpoczynający się dzień, pledy, świece w domu, hygge szeroko rozumiane. Czy są wśród nas osoby, które lubią te pory roku? Czekamy na Państwa komentarze, spostrzeżenia, także 2 2 7 3. Do tego jeszcze oczywiście książka, dobry film, coś ciepłego do picia, przepiękne wieczory przed nami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójkę i do tej pory, proszę Państwa, dzwonili do nas jesieniarze i tak się zastanawialiśmy, co jest z jesieniarami. One są, ale mają nieco inny rytm. Witamy w Trójce Jesieniare. Kilka lat temu przeprowadziłam się z Wrocławia w góry i to chyba był moja najlepsza życiowa decyzja, ponieważ teraz jesienią są tak piękne kolory. To jest też troszeczkę związane z jesieniarą, ponieważ odkąd mieszkam w górach, noszę takie właśnie jesienne kolory, zaczęłam się ubierać po prostu kolorowo i również latem, wiosną, zimą, bo po prostu tutaj się przyjemniej, spokojniej żyje i teraz oczy nasycone są tą piękną jesienią. No to jeżeli ktoś ma faktycznie taki zmysł artystyczny, trochę bardziej wyostrzony, no to to musi być taka prawdziwa no, uczta, jeżeli chodzi o liczby tych kolorów, które są dostępne właśnie jesienią. Ale też liście. To jest ważny temat. Nie tylko dla tych, którzy poruszają się samochodami, ale również dla tych, którzy posiadają ogrody. Bo te liście trzeba pozbierać. Jeżeli ktoś ma dom z drzewami na działce, no to faktycznie może przeżywać pewnego rodzaju traumę związaną z jesienią. Mnie się do auta przyklejają. Ostatnio jeżdżę zamiast z liściem na głowie, to z liściem na, albo z liśćmi na samochodzie. Była taka piosenka o tym pewnym panu, który wsiadł do autobusu. Przed nami nagły rozbłysk, a później co zrobić z liśćmi? Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. Pięknie, Igo, nagły rozbłysk. A teraz 14 minut po 8, pora na trójkę. Dzisiaj rozmawiamy o jesieni. Piękna aura dookoła nas, a z drzew lecą liście. Tylko co z nimi zrobić, kiedy na ulicach pojawi się ich za dużo? Kto, jakie ma obowiązki i gdzie liście można wyrzucać? No i jakie pomysły na liście mają dzieci? Jesienią spadają z drzew liście i szukam zastosowania dla tych liści. Czy masz jakąś propozycję? Zgarnąć je w jedno miejsce. No, zgrabić. Robisz na przykład na zajęciach jakieś prace artystyczne z tych liści? Tak, robimy. Niedawno robiliśmy z jeżykiem. Przykleiliśmy liście i malowaliśmy jeżyka. Pytanie o liście jesienią spadają z drzew, no i leżą na drodze. Czy to może sprawiać jakieś zagrożenie w ruchu drogowym? No nie budzi wątpliwości, że okres spadających liści to tak naprawdę dopiero przed nami, bo jak widzimy, jesień się rozpoczyna. Nadkomisarz Tomasz Bratek z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. I tak, to może być ogromne zagrożenie. Pamiętajmy o tym, że liście, zazwyczaj ich pozostawanie na jezdni wiąże się z tym, że jezdnia jest mokra. Tak więc tutaj nie ma różnicy, czy będziemy się przemieszczać po lodzie, czy po właśnie liściach. Wtedy, kiedy będziemy chcieli wykonać manewr hamowania, czy też nagłego skrętu, możemy spodziewać się tego, że najzwyczajniej samochód nas nie posłucha. To jak temu przeciwdziałać w takim razie? To nic innego jak właściwe obserwowanie otoczenia, jak również tego, co pojawia się na jezdni. Pamiętajmy o tym, że liście zazwyczaj pojawią się tam, gdzie są drzewa, bo to przecież jest logiczne. Natomiast jeżeli już zauważymy, to warto zwrócić uwagę na to, że mogą one stanowić problem, a jeżeli mówimy o problemie, to na pewno warto dostosować prędkość właśnie do panujących warunków drogowych. Zrobić taki jakiś obrazek jesienny z liści. Można zrobić girlandę. Można powycinać różne rzeczy. Między innymi nasze przedsiębiorstwo zbiera liście, ale nie tylko liście, także inne odpady zielone, trawa, gałęzie. Aleksander Bigiewski, kierownik Wydziału Kompostowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach. I są one dostarczane do naszego przedsiębiorstwa, gdzie są przetwarzane w procesie kompostowania. Są kompostowane w warunkach kontrolowanych, to znaczy w stworzeniu optymalnych warunków, w których proces ten przebiega możliwie jak najszybciej, czyli w sumie po około 10-12 tygodniach odpady te są przesiewane. Jaki produkt otrzymujemy z tych odpadów? Jest to produkt poprawiający właściwości gleb, tak zwany polepszacz gleby. Można się tu rać w liściach i się nimi rzucać. Zamiast fotela to można usiąść na liściach. Można zrobić jeża. Szaleństwo. Pytanie, proszę Państwa, kto robił zielnik, ręka do góry, i kto zapomniał do szkoły? Bo wydaje się, że jesienią to jest tak, że pani zadała, a rodzice muszą zbierać. A tu nie da się odpisać w żaden sposób. A po drugie ludzik z kasztanów, to też jest coś, co się robi jesienią. Tematem zajął się Wawrzyniec Sobota. Second time that I've brought. Warszawa z powita mgłą. Tak też może być w innych częściach naszego kraju. Proszę na siebie uważać, zwłaszcza na drogach, chociaż jeśli ktoś poszedł do lasu, no to przepiękna aura. I jesień, proszę Państwa, to także ambiwalencja. Zmienno-nastrojowa pora roku, bo czasami człowiek wstaje i widzi te kolory, trochę słońca, myśli o grzybach, o powidłach filipkowych, widzi psa, z którym będzie za chwilę na fajny spacer, a czasami człowiek wstaje i widzi szarugę, albo w ogóle nie wstaje, bo najlepiej nie wyjść z łóżka, widzi szarugę, widzi paskudną pogodę, brak światła w ogóle, nie ma światła w żadnym tunelu. Więc zapalamy świece, więcej światełek w domu, no i koniecznie ciepła herbata albo inny ciepły napój. No i także jeśli chodzi o modę, bo ona także nam się pojawiła w kontekście jesieniarzy i jesieniar, no to mamy pewnego rodzaju tutaj postulat. W sobotę wybrałyśmy się z córką, no dosyć daleko, do Piaseczna. Byłyśmy obydwie zszokowane, że rzeczy były tylko obniżone o 30%, czyli tyle samo, co w sklepach. Więc proszę mi powiedzieć, co to jest za outlet. Mamy rodzinę i w Belgii, i w Holandii, i we Francji. I tam, jak wchodzimy do outletu, to praktycznie wszystko kupuje się za 10%. No to my w takim razie apelujemy do właścicieli outletów, żeby poszli za tym głosem, prawda? I jeszcze więcej promocji i zniżek. Na pewno zaowocuje to większą liczbą klientów. Z gestem, proszę Państwa. Dzień dobry, maleńka, jak ci na imię? Zgubiłaś się w tym tłumie. Dociągam do ciebie moją dłoń. Odpowiedź na wszystko się znajdzie. Labirynt wśród tylu korytarzy oszukałby tezę usza. Lecz my możemy to zrobić gdzie indziej, nie łamiąc. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh,

U prezydenta ruszają konsultacje ze wszystkimi partiami, które zasiadają w nowym Sejmie. Andrzej Duda spotka się w południe z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, dwie godziny później z politykami Koalicji Obywatelskiej. Jutro prezydent będzie rozmawiał z przedstawicielami Trzeciej Drogi, Lewicy i Konfederacji. Za pół godziny w Pradze rozpocznie się drugi szczyt parlamentarny Platformy Krymskiej. Przedstawiciele 40 państw będą dyskutować m.in. o sankcjach nakładanych na Rosję, która okupuje Krym od 2014 roku. Do uczestników szczytu zwróci się w przesłaniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polskich parlamentarzystów reprezentuje w Pradze marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Platforma Krymska powstała 2 lata temu z inicjatywy Ukrainy. Siły Izraela ostrzelały 400 wojskowych celów w strefie Gazy. Zginęło 3 dowódców Hamasu, podała rano izraelska armia. Strona palestyńska poinformowała, że w nocy w atakach zginęło 140 osób. Wizytę w Tel Awiwie rozpoczął tymczasem prezydent Francji Emmanuel Macron. Ma wyrazić solidarność z Izraelem. Zaapeluje też o ochronę cywilnej ludności w strefie Gazy. Nie żyje Barbara Petrocolin-Skowrońska, autorka scenariuszy słuchowisk Polskiego Radia, artykułów i książek. Miała 86 lat. W latach 80. zainicjowała cykl słuchowisk Radiowe Portrety Polaków. W latach 90. była redaktor naczelną encyklopedii PWN. Wydała m.in. wyróżnioną ulicznymi nagrodami Encyklopedię Warszawy. Interesowała się m.in. losami polskiej inteligencji, historii prasy i dziejami stolicy. Współpracowała z kulturą, literaturą, mówię wieki czy nowymi książkami. Pełny serwis o 9:00. Czas na sport w Trójce i Robert Grzędowski. Beniaminek plus ligi przegrywa w ligowym debiucie. Siatkarze Exact Systems Hemar Polu Częstochowa przegrali 1-3 ze Ślepskiem Malów Suwałki w meczu kończącym pierwszą kolejkę siatkarskiej ekstraklasy. Słuchamy atakującego Ślepska Bartosza Filipiaka. Widać było nerwowość w każdym elemencie z jednej i z drugiej strony. W sumie nie ma się co dziwić, bo tak naprawdę licząc ostatni oficjalny mecz, zagraliśmy go pół roku temu, więc co by nie mówić, to było dość dawno i wbrew pozorom te emocje meczowe są dla nas jak nowe. Liderem tabeli plus ligi po pierwszej kolejce jest Bogdanka Luk Lublin, a w Tauron Lidze Pań po 3 kolejkach prowadzi BKS Bostik Bielsko-Biała. Trzecią serię gier zakończył wczoraj mecz PGE Rysic Rzeszów z Moja Radomką Radom. Wygrał zespół z Radomia 3-2. Poniedziałek zamknął też 12. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. W jedynym rozgrywanym wczoraj meczu Warta Poznań wygrała na wyjeździe ze Stalą Mielec 1-0. Trener Warty Dawid Szulczek docenił grę rywali. Krótko przed strzelaniem gola Stal też miała groźną sytuację, trafiła w słupek i była dobrze do nas przygotowana, trudno się z nimi grało. Bardzo ważny mecz też pod kątem takiej psychiki układu tabeli. Przegrywając z Mielcu mielibyśmy 5 punktów straty, wygrywając mamy punkt więcej, więc jest to bardzo ważne, żebyśmy się trzymali nad kreską. Punkt przewagi nad Stalą daje Warcie dokładnie 12. miejsce w ligowej tabeli. Stal jest 14., prowadzi Śląsk Wrocław. Dzisiaj zwłaszcza na zachodzie przelotne opady deszczu, więcej słońca w centrum i na południu, chociaż na razie tego nie widać. W niektórych miejscach temperatura od 10 stopni na Suwalszczyźnie, 14-15 w centrum, do 17 w Małopolsce i na Śląsku oraz nawet 18 stopni na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w Tatrach porywy wiatru do 80 km na godzinę. My dzisiaj rozmawiamy, proszę Państwa, o jesieni. No i tak się złożyło, że zdaje się w Belgii odbyły się takie zawody, gdzie wiosłowano w takich łupinkach zrobionych z dyni. I jeżeli ktoś by myślał, że te wszystkie konkursy na największą dynię są bez sensu, to jednak mają sens. Tak jest. To, co między innymi widzieliśmy, nabrało zupełnie innego znaczenia, te konkursy na największą dynię, bo te łódeczki utrzymywały się na powierzchni i to było zaskakujące i z tego też jest fajna rywalizacja. 24 minuty do 9:00. Last one die. Now I'm looking to the Tak się zastanawiam, jaką wyporność ma taka dynia i czy każdy się nadaje, żeby na pokładzie powiosłować sobie. O, to może być ciężki temat dla niektórych, prawda? Twarda dynia do zgryzienia, tak to się mówi. To prawda. Natomiast o 8.45 Salon Polityczny Trójki, dzisiaj Beata Michniewicz i gość Andrzej Szejna, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Zapraszamy. Wysyłamy Państwu ciepło dzisiaj naszym programem jesiennym i dziękujemy za wspólnie spędzony czas o poranku. Michał Jakubik, Bartek Bielecki, Staszek Perzyna, Radosław Nałęcz i Piotr Firan. Dużo ciepła życzymy i jesień wcale nie jest taka straszna, jak ją niektórzy malują. Kwadrans pozostał do godziny 9:00. My już mówimy do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. A naszym gościem jest poseł Andrzej Szejna, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie pośle, przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy idą na rozmowy do prezydenta. Rozmowy, które rozpoczynają się dzisiaj, będą kontynuowane jutro ze wspólnym stanowiskiem. To jest kluczem tego stanowiska? No to jest stanowisko, które może nie tyle wzywa, ale apeluje do prezydenta, aby korzystając ze swoich uprawnień konstytucyjnych nie przedłużał tej męki Prawa i Sprawiedliwości oraz obywateli, którzy czekają na realizację programu opozycji, i desygnował do funkcji premiera nie przedstawiciela PiS-u, bo to powodowało odłożenie w czasie powołania nowego rządu demokratycznej opozycji, tylko desygnował kandydata demokratycznej opozycji. Czyli? No czyli to jest kandydat największego ugrupowania w ramach naszej koalicji już właściwie, która zmierza do przejęcia rządu w Polsce, czyli Donalda Tuska. A gdyby prezydent zaproponował Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi to stanowisko, to co wtedy by było? A on chociaż właściwie mówi, że nie jest zainteresowany, jednak by się skusił. Ja myślę, że to już jest pytanie z kategorii fantasy, bo chyba Władysław Kosiniak-Kamysz jest poważnym politykiem i my musimy poważnie traktować państwo po 8 latach rządów PiS. Musimy jak najszybciej przygotować podwyżki dla nauczycieli, dla sfery budżetowej, kwestie realizacji programu w ramach bezpieczeństwa zdrowotnego, no dobrze, budownictwo mieszkaniowe i uzyskać środki. Ale Władysław Kosiniak-Kamysz by tego nie potrafił? Nie potrafiłby pokierować takim rządem, ale polityka żeby zrealizować się, Ja uważam, że potrafiłby. Potrafiłby również Włodzimierz Czarzasty, na przykład czy Szymon Hołownia, ale filozofia takiego rozdania jest jasna. Premierem zostaje przedstawiciel największego ugrupowania koalicyjnego, a my już spieszymy się. Dlaczego? Dlatego, że każdy tydzień zaniedbania i rządów PiS-u to są kolejne setki dni, być może nawet braku środków z Krajowego Planu Odbudowy, między innymi na mieszkania. Bo przecież Donald Tusk wybiera się w środę. Ma rozmawiać w środę i w czwartek w Brukseli. W Brukseli o odblokowaniu KPO. Obiecywał, że to będzie dzień po wyborach. Teraz słyszymy, że to jest przenośna metafora, ale czy to będzie dopiero po tym, jak się uformuje rząd? Moim zdaniem tak. Ja też zresztą będę w Brukseli. Czy nie jestem tak ważną postacią jak pan premier, ale jestem wiceprzewodniczącym Partii Europejskich Socjalistów i wszyscy, czy to chadecy, czy to właśnie socjaliści, zbierają się, bo jest tak zwany pre-council meeting i potem mamy posiedzenie Rady. I myślę, że Donald Tusk zrobi naprawdę bardzo, bardzo mądre posunięcie i fajnie by było, gdyby już był wtedy desygnowany do urzędu premiera. Miałby wtedy większą moc negocjacyjną. Im szybciej kandydat demokratyczny opozycji będzie miał ten mandat. A jeśli nie byłby desygnowany, to miałby mniejszą moc w Unii Europejskiej? Może rozmawiać. Ja też będę przekonywał moich koleżanki i kolegów do tego, aby jak najszybciej uruchomić te środki, że demokratyczna opozycja na spotkaniu Partii Europejskich Socjalistów będę jakby wspierał działania jakby z innej flanki, bym powiedział, lewej pana premiera Donalda Tuska. Dobrze, a da się te środki odblokować, zanim nastąpią jakieś zmiany legislacyjne? Tylko z obietnicą, że one nastąpią? Moim zdaniem przed zmianami legislacyjnymi będzie to niemożliwe, ale można uzyskać bardzo szybkie oświadczenie, że na przykład po przeprowadzeniu szybkim, bo przecież kiedy? No 13-14 listopada będziemy mieli posiedzenie Sejmu, będzie wybrany marszałek, można natychmiast przystąpić do procedowania na przykład ustawy, jeszcze raz tej, która, czy podobnej, którą wymaga komisja. Mówię o zmianach dotyczących Sądu Najwyższego. Zresztą taki projekt ustawy Lewicy leży w zamrażarce u pani była już chyba za chwilę marszałek. Czyli zanim się uformuje nowy rząd, można już to zrobić? Można próbować to robić. Natomiast uważam, że rząd powinien się uformować wtedy natychmiast, bo jeżeli to wszystko jest w rękach pana prezydenta, ja to podkreślam. Jeżeli prezydent desygnuje kandydata na premiera, rząd się ukształtuje błyskawicznie i może można podejmować. Jak błyskawicznie? To już państwo mają te stanowiska podzielone? Nie mamy podzielonych stanowisk. Mamy mniej więcej, jak powiedział marszałek Czarzasty niedawno, bo to chyba przez wczoraj powstał zespół dotyczący jakby negocjacyjny. Ten zespół już pracuje. Ze strony lewicy jest to, są to posłowie Krzysztof Gawkowski, Dariusz Wieczorek, ale panie redaktor, my na przykład, mogę mówić za lewicę, jesteśmy ugrupowaniem poważnym, my się przygotowywaliśmy do ewentualnego przejęcia odpowiedzialności za państwo przez 4 lata. Ale za co my państwo by chcieli przejąć odpowiedzialność, jeśli chodzi o konkretne resorty? Nie odpowiem na konkretne resorty, powiem o konkretnych sprawach. Konkretne sprawy to jest polityka społeczna, są to prawa kobiet, to są kwestie związane z polityką unijną. To się mieści w jakichś ministerstwach, więc żeby za to przyjąć odpowiedzialność, to też trzeba mieć możliwość nadawania tonu tej polityce. To się mieści w działach administracji. I dzisiaj, rozumiem również, nasz zespół, nasi przedstawiciele w tym zespole partii opozycyjnych, które będą tworzyć koalicję, już o tym rozmawiają, gdzie, jak i co jest możliwe i kto chciałby przejąć odpowiedzialność za jaki obszar, bo na tym to polega, nie przejmowaniu stanowisk, tylko przejmowaniu odpowiedzialności. Z tego będą ugrupowania polityczne rozliczane. No dobrze, ale bez stanowiska odpowiedzialność się dużo gorzej przejmuje. Tak, ja w każdym razie to jest takie dosyć łatwiejsze, można powiedzieć, a nie zrealizowałem, bo nie miałem stanowiska. No, nie. Układanka jest bardzo, bardzo prosta. Najpierw ruch prezydenta, czyli tutaj radziłbym panu prezydentowi postąpić racjonalnie, czyli desygnować kandydata na premiera z większości parlamentarnej. 248 szabel to jest właśnie opozycja demokratyczna. Następnie marszałek, wicemarszałkowie, marszałek Sejmu, marszałek Senatu, wicemarszałkowie, czyli prezydium dwóch izb. I potem przechodzimy do dalszych decyzji ostatecznych, a więc Rada Ministrów, którą musi zaprzysiąc prezydent. Sejm, układanka oczywiście, ale w międzyczasie taka rozmowa, którą odbędzie pan premier Donald Tusk w Brukseli, jest niezwykle cenna, ponieważ będzie dokładnie wiedział, słowo za słowo, co należy szybko zrobić, żeby środki popłynęły i jakie są warunki brzegów. My je znamy co do zasady, ale chcielibyśmy to usłyszeć pewnie po raz ostatni i zrobić to, co należy, żeby pieniądze w Polsce były. Bo a to, co wcześniej czekają. Było mówione, to już nieważne, bo pewne uzgodnienia już się odbyły. Tylko wie pani, ja naprawdę wiem, jakie były uzgodnienia z ust urzędników czy komisarzy, z którymi się spotykaliśmy, między innymi Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń, ja, Krzysztof Gawkowski w ramach różnych misji, ale to, co mówił Rząd Prawa i Sprawiedliwości, było cały czas było odwracanie kota ogonem i było tam wiele kłamstw, niedomówień. A w jakim punkcie na przykład było odwracanie kota ogonem? No bo usłyszeliśmy na przykład, że wszystkie już kamienie na początku nie do końca było wiadomo, które kamienie milowe zostały uzgodnione. Wiesz, kiedy się dowiedzieliśmy, okazało się, że ich dużo więcej niż PiS opowiadał w swoich bajkach politycznych. Potem okazało się, że najważniejszy kamień milowy... To były kamienie i kamyczki. No więc taki kamień milowy, głaz, który był najważniejszy, czyli kwestia reformy systemu dyscyplinującego sędziów, a to wiąże się między innymi albo przede wszystkim z reformą Sądu Najwyższego Odpowiedzialności Dyscyplinarnej. To zostało, krótko mówiąc, uzgodnione. My przecież w tym się zachowaliśmy racjonalnie, mówię tu nowej lewicy i opozycji. Po czym nagle prezydent zamiast to podpisać i dopiero skierować ewentualnie do Trybunału Konstytucyjnego, to skierował do Trybunału Konstytucyjnego i zablokował pieniądze unijne na wieki wieków. Amen. To, o czym pan mówi teraz, to przeczy troszkę temu, o czym pan mówił nieco wcześniej, dlatego, że ta ustawa, która jest teraz w Trybunale, skierowana przez pana prezydenta... Nigdy stamtąd nie wróci, bo jest tam pat. Przez prezydenta, to ona wystarczyłaby do odblokowania funduszy unijnych, więc wystarczyłaby, tutaj chyba, ale więc nie tutaj będzie. Chyba żadnej filozofii nie potrzeba. Może nawet no tak, ale trybunał, wykorzystać. Dobrze, zostawmy to. Ale Trybunał nie działa, bo jest niestety. A ja bym bardzo prosiła, żeby pan mi jednak powiedział, jakie resorty chcieliby państwo objąć? Nie powiem. A dlaczego pan nie powie? Dlatego, że nie jestem do tego uprawniony i to byłoby niemądre z mojej strony. Ministerstwo Edukacji. Mówiło się, że Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ma obok. Nie dam się wkręcić w takie rozmowy, panie redaktor, ponieważ od tego są przede wszystkim i negocjatorzy, ja i liderzy. Ja nie odpowiem Ministerstwo na takie pytania. Ministerstwo Sprawiedliwości też się mówiło. Ale wie pan, ja mógłbym równie dobrze odpowiedzieć, że w Nowej Lewicy jest tylu wspaniałych ludzi, którzy mogą przyjąć odpowiedzialność, że... No na przykład za Ministerstwo Sprawiedliwości. Pan jest prawnikiem, pan może przyjąć odpowiedzialność? Ja nie odpowiem na żadne z tych pytań, ponieważ z uśmiechem tutaj patrząc na panią nie dam się wkręcić w taką rozmowę. Ale ja nie wkręcam, to nie jest przesłuchanie, rozmowa. Nie. Pan tu przychodząc jako adwokat, do radia. A jako adwokat wiem, co to jest tajemnica zawodowa i nie odpowiem. Jaka tajemnica zawodowa? Jak polityk przychodzi do zawodowy radia, polityk na nie odpowiada na takie pytania przed decyzją. Przecież pana nie pytam o życie osobiste. Nie, ja powiem, ja pani odpowiedziałem dzisiaj na wstępie programu. A nie o sprawy, które pan prowadzi. Że dla nas jest bardzo jest ważna polityka społeczna, prawa kobiet, bezpieczeństwo zdrowotne, odzyskanie środków z KPO. Dla nas bardzo ważna jest waloryzacja rent emerytur, bardzo ważna jest podwyżka dla nauczycieli w ogóle w sferze budżetowej. Dla nas ważna jest reforma wymiaru sprawiedliwości. I tak mógłbym mówić, bo to ogłosiliśmy podczas naszej... A, i przede wszystkim budowa mieszkań, bo to jest największy problem dzisiaj młodego pokolenia. Dobrze, dlatego to ile mamy mieszkań w pierwszym roku chcielibyście zbudować tych na tani wynajem? Bo w ogóle jest 300 tysięcy zaplanowane na 5 lat, tak? Na 5 lat. Myślę, że w pierwszym roku ten program dopiero się rozbuja. Musimy oczywiście znaleźć na to środki w budżecie i znajdziemy. Myślę, że... Ale tak może pan w przybliżeniu chociaż, jeśli nie konkretnie powiedzieć. Trudno mi jest powiedzieć. Bez rozbujania. Nie chcę tutaj mówić nic na temat tego, ile ich się da zbudować. Chcę tylko powiedzieć, że na pewno... Inaczej, przecież mówmy się tak, no mieszkań się nie zbuduje w 2-3 miesiące. Ja myślę, że pierwszy rok to będzie ten, w którym rozpoczniemy. No dobrze, to ile się rozpocznie, tak żeby już było widać, że coś tam z ziemi wychodzi? No myślę, że tyle, ile się da, bo trzeba przede wszystkim z samorządami musimy znaleźć odpowiednie nieruchomości, które będą podstawą projektów inwestycyjnych. Myślę, że to potrwa 2-3-4 miesiące i wtedy pani mogę odpowiedzieć, ile ich znaleźliśmy, ile rozpoczynamy budowę w pierwszym roku rządów opozycji. A co się w ogóle da w ciągu 100 dni? Co prawda te 100 dni to było wymieniane przez lidera Koalicji Obywatelskiej, ale jako współkoalicjant chyba będziecie też współodpowiedzialni za te 100 dni. Co się da zrobić w czasie tych 100 dni? Bo wczoraj Marcin Kierwiński mówił w wywiadzie radiowym, że właściwie to tylko rozpocząć można tam cokolwiek, że nic się nie da zrobić w ciągu 100 dni. Tymczasem Donald Tusk mówił, że będziemy bogatsi, a w sklepach będzie taniej. Tak, to jest wiele aspektów, o których pani powiedziała. Po pierwsze, pierwszym zadaniem będzie to, co trzeba rozpocząć, to będzie dławienie inflacji. I tu kwestia jest być może zamrożenia cen czy paktu inflacyjnego, tak jak to się dzieje na przykład we Włoszech dzisiaj, choć oczywiście nie jestem zwolennikiem pani Meloni, ale przyglądam się temu z zaciekawieniem. Druga kwestia to jest pozyskanie środków z Krajowego Planu Odbudowy, o czym była mowa, które już, nie wiem, który to jest setny dzień. To już zostawmy, bo już o tym mówiliśmy. Ale to wiemy, tak? Ale to jest bardzo ważne, bo to jest 250 miliardów, które nam są potrzebne. Trzecia sprawa na oddłużenia między innymi szpitali powiatowych. Trzecia sprawa jest, to trzeba natychmiast dokonać pewnych zmian dotyczących mediów publicznych również. Przede wszystkim mówimy tutaj o telewizji publicznej, tak aby ona jednak była bardziej obiektywna niż... Okej, dobrze. A podwyżki dla nauczycieli, dla sfery budżetowej możliwe są od stycznia? No będzie trzeba dokonać nowelizacji budżetu. Tym będzie zajmował się, myślę, również z naszej, mówię o Nowej Lewicy, pan poseł Tomasz Trela, który się na tym zęby zjadł, że tak powiem. Wszystko jest możliwe. To są akurat posunięcia, które są możliwe i które możemy dokonać. To samo o tym 1000 zł dla studenta. A no właśnie, od kiedy ci studenci dostaną 1000 zł? To mnie bardzo ciekawi. Czy ci, którzy na przykład kończą studia, to jeszcze w tym semestrze ostatnim dostaną 1000 zł? No jak zdążymy, to tak. Jak nie zdążymy, to nie. A to będzie 1000 zł miesięcznie, tak? No to wszystko jest oczywiście... Czy na rok? To wszystko musimy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, którą chciałem powiedzieć, bo państwo dobrze wiecie, że Prawo i Sprawiedliwość zostawiło nam totalną dziurę budżetową. Przypomina mi to lata, kiedy rządziła akcja wyborcza Solidarność, z której wywodzi się Prawo i Sprawiedliwość i my musimy zobaczyć, mierzyć siły na zamiary. Budżet wtedy nie był tajny, więc państwo przygotowując te programy... No okazuje się, że tajna była nieprawda. Ja się nie pani zarzucam kłamstwo, tylko Ministerstwo Finansów. Nieprawda. Ministerstwo Finansów ukrywało aż do wyborów fakt, jak wielka jest luka VAT-owska. Chwaliło się, że ściąga VAT, okazało się, że luka się powiększa i mamy dziurę w budżecie, a jak przegrali wybory, to dopiero to powiedzieli. Czyli te 1000 zł to niech się studenci jeszcze nie cieszą, bo nie wiadomo kiedy, nie wiadomo, czy rocznie, czy miesięcznie, ale naprawdę pan nie wie, czy rocznie, czy miesięcznie, to jest Nie chcę się dzisiaj wypowiadać, bo musimy się policzyć, ale tu chcę jasno powiedzieć, wszystkie programy, które zapowiedzieliśmy, zrealizujemy. I to chcę, żeby to wybrzmiało. Dobrze, a czy CPK powinno zostać wstrzymane, czy powinno zostać cofnięte? Ja chciałbym dokonać kolejnej analizy, bardzo szybkiej zresztą, wykonalności tego projektu i sensowności tego projektu. Tam jest bardzo ważny element, który mi się podoba na przykład, czyli kwestie połączeń komunikacyjnych, mówię tu o kolei. To jest dla mnie ważne i dlatego uważam, że CPK w tym zakresie na pewno nie powinno być w żaden sposób wstrzymane. Co do rentowności portu lotniczego, do dyskusji, ale w mojej ocenie ten projekt, problem polega na czymś innym, że ten projekt na razie wygląda jak dziura w ziemi. Tak i dzisiaj PiS, jak i wiele innych. Czyli przyspieszycie. Jeżeli zapadnie taka decyzja. Moja opcja jest taka, ja bym jednak ten projekt kontynuował, szczególnie ze względu na połączenia komunikacyjne kolejowe. Dobrze, zupełnie już na koniec. Turów do zamknięcia, czy nie? Ponieważ państwo obiecali wykonywanie wszystkich wyroków TSUE. No tak, ale tam z tego co pamiętam dostały wydane kolejne decyzje również Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie, które... To dotyczy środowiska i organizacji, które uchylały poprzednie decyzje, które mówiło o zamknięciu Turowa. Ja uważam, że trzeba... Więc nie ma problemu? Uważam, że trzeba mądrze przenegocjować sprawę zarówno na przyszłość z Czechami, jak i z Komisją Europejską.